Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn, we zijn alweer live en direct dit keer vanuit de Dominicus voormalige kerk. Prachtig gebouw van Abraham Kuiper, maar... we zijn hier en, in het kader van misschien een beetje tegenwicht aan allerlei soorten van onmenselijkheid die we overal zien. Concentratiekampen in de overkant van de plas en hier allemaal idioten die allerlei xenofobe onzin... uitkraaien. Dacht ik, een beetje medemenselijkheid. Dat is leuk om even mee te maken. En dat gaan we maar proberen. Het is lekker druk hier. En de Winter Wonder Band staat hier. En Ingeborg doet een aankondiging.